Ovamo mrziš ga, pred svima pljuješ ga, mnogo te nervira, nećeš da čuješ ga. Nije romantičan, nije simpatičan, a i dalje s njim se viđaš. Ovamo dobar sam, baš ti odgovaram, pred svima hvališ me, snogu te obaram. Al kada priđem ti usne mi odbijaš, a poklone pazite, ne zna da ljubite, ne zna da pazite. Nije romantičan, nije simpatičan, a i dalje s njim se viđaš. Ovamo nežan sam, veran sam sigurno, za tebe pravi sam, pričaš mi uporno. Al kada priđem ti usne mi odbijaš, a poklone moje primaš. Devojko, zašto kad je loš, a što?